wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Browarnia Lidla. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 10 lipca. Jest to 23. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Polka w finale Wimbledonu. Iga Świątek po raz pierwszy zagra o mistrzowski tytuł w Londynie. Prokuratura bada wypowiedź Grzegorza Brauna. Nazwał komory gazowe w Auschwitz fejkiem. Zakaz korzystania z rzeki Kłodnicy odwołany. Decyzję podjął wojewoda opolski. Pierwszy w karierze finał Wimbledonu dla Igi Świątek. W półfinale pokonała Szwajcarkę Belindę Bencic 6-2, 6-0 i jako trzecia Polka w historii będzie reprezentować nasz kraj w finale gry pojedynczej pań najsłynniejszego turnieju tenisowego na świecie. Na wyczynie Igi Świątek więcej w serwisie sportowym Trójki. Prokuratura reaguje na słowa Grzegorza Brauna, który w jednym z wywiadów zanegował Holokaust. Doniesienia złożyła Lewica. Europoseł, łącząc się z rozgłośnią z obchodów rocznicowych zbrodni w Jedwabnem, określił komory gazowe w obozie Auschwitz fejkiem. Na te słowa zareagowała również obecna na uroczystościach szefowa klubu Lewicy Anna Maria Żukowska, informując organy ścigania o możliwości popełnienia przez polityka przestępstwa. Nie ma zgody na antysemityzm, który niestety szerzy się coraz mocniej w Polsce. Głównie za sprawą Grzegorza Brauna, choć nie tylko. Po zweryfikowaniu doniesień będzie podjęta decyzja co do ewentualnego postępowania przygotowawczego bądź przekazania do właściwej jednostki Instytutu Pamięci Narodowej. Zapowiedział rzecznik Stołecznej Prokuratury Okręgowej, prokurator Piotr Skiba. Zawiadomienie Lewicy dotyczy prawdopodobnego złamania przez europosła ustawy o IPN, konkretnie zaprzeczenia zbrodniom wbrew faktom. Grozi za to do 3 lat więzienia. Michał Fedusio, Polskie Radio. Rozmowy o odbudowie Ukrainy bardzo obiecujące dla polskich firm, ocenia premier Donald Tusk. Spotkanie przedstawicieli władz w Kijowie z sojusznikami odbywa się w Rzymie. W rozmowach uczestniczył dziś polski premier. Na przykład Orlen, jeśli chodzi o przemysł naftowy i stacje benzynowe w Ukrainie, nasze banki, te, które są spółkami Skarbu Państwa, są bardzo cenionymi partnerami, jeśli chodzi o przekształcenia w sektorze bankowym w Ukrainie. LOT chce być i będzie partnerem dla ukraińskich linii lotniczych po zakończeniu wojny. A oprócz tego dziesiątki, no setki większych i mniejszych prywatnych firm. Polska stara się o zorganizowanie spotkania na temat odbudowy Ukrainy w przyszłym roku. Wojewoda opolski odwołał zakaz korzystania z wód rzeki Kłodnicy. Obowiązywał od 5 lipca na odcinku od granicy województwa do śluzy Sławięcice. A zgodnie z decyzją wojewody od dziś można wchodzić do rzeki, łowić ryby, poić zwierzęta i wykorzystywać wodę z Kłodnicy do celów gospodarczych. Zakaz wprowadzono po odkryciu w kanale Gliwickim większych skupisk złotej algi. Wszystkie plaże w Ustce na Pomorzu dostępne dla mieszkańców i turystów, zapewniają władze miasta. To reakcja na fałszywe informacje o rzekomym zamknięciu kąpielisk w związku z przebudową falochronów. Turyści wypoczywający na plaży w Ustce oraz przedsiębiorcy potwierdzają, że dostęp do kąpielisk nie jest w żaden sposób ograniczony. Plaży jest dostęp, prace budowlane się jeszcze nie zaczęły najwyraźniej, bo jestem tutaj 24 godziny na dobę w zasadzie na plaży, bo mamy plac z dmuchańcami, więc ani nic nie słychać, ani nic nie widać. Cisza, spokój. Dzień dobry, chciałem się tylko zapytać, czy plaża w Ustce otwarta, bo różne informacje się pojawiają w przestrzeni. Otwarta cały czas. No nie zauważyłam, tydzień tu prawie jestem, nic nie zauważyłam. Troszeczkę jest nadmuchana sprawa za bardzo, jak na tą chwilę, no nie wiadomo jak w dalszych etapach będzie, ale na dzień dzisiejszy jest cisza i spokój. Burmistrz Ustki poinformował dziś, że planowane są jedynie niewielkie ograniczenia w rejonie samych falochronów wynikające z prac prowadzonych w kanale portowym. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie Norbert Michalak. Piłkarze Legii Warszawa od zwycięstwa rozpoczęli walkę o Ligę Europy. W Warszawie w meczu pierwszej rundy eliminacji legioniści pokonali kazachski FK Aktobe 1-0. Rewanż za tydzień w Kazachstanie. Jeśli Legia wygra dwumecz, w drugiej rundzie zmierzy się z Banikiem Ostrawa. W przypadku porażki wojskowi spadną do eliminacji Ligi Konferencji. Tam również będą czekać Czesi Sparta Praga. Iga Świątek zagra w finale wielkosztemowego turnieju tenisowego na trawiastych kortach Wimbledonu. W półfinale po bardzo dobrym meczu pokonała Szwajcarkę Belindę Bencic 6-2, 6-0. Jakie uczucia towarzyszą Świątek po awansie do finału? Na razie zostałem emocjonalna po turnieju, więc jakby jestem w trakcie roboty i w środku turnieju jeszcze, więc po prostu na razie skupię się na tym kolejnym meczu, niezależnie od tego, jaki to jest etap. Dla Świątek jak na razie to największy sukces w karierze. Po raz pierwszy awansowała do finału Wimbledonu i pierwszy raz w tym sezonie zagra o tytuł w Wielkim Szlemie. Rywalką najlepszej polskiej tenisistki w finale będzie Amanda Anisimova. Rozstawiona z numerem Amerykanka pokonała w półfinale liderkę światowego rankingu Białorusinkę Arynę Sabalenkę 6-4, 4-6, 6-4. Mecz finałowy w sobotę. Na koniec koszykówka. Odmłodzona reprezentacja Polski przegrała z Węgierkami 66-85. Był to towarzyski mecz na zakończenie zgrupowania w Szczyrku. Obie drużyny przygotowują się do Uniwersjady, która odbędzie się w Niemczech. Drugie spotkanie pomiędzy tymi zespołami zaplanowano na piątek, także w Szczyrku. W nocy jutro pochmurno, ale z przejaśnieniami. Wszędzie przelotne opady deszczu, miejscami burze, głównie na północy. Nad ranem mglisto i od 8 do 15 stopni, w piątek od 16 stopni na Mazurach do 17 w centrum i 24 na zachodzie. Ogłoszenie społeczne. Każde dziecko do 21 roku życia z rozpoznanym rdzeniowym zanikiem mięśni może wziąć udział w projekcie SMART. Rodzicu, zadeklaruj chęć udziału, podpisz świadomą zgodę, przynieś potwierdzone badaniem genetycznym rozpoznanie SMA. Udział w badaniu jest całkowicie bezpłatny. Zwracamy koszty dojazdu i noclegu. Projekt SMART to nowatorski program leczenia rehabilitacyjnego dzieci z SMA, oparty na systemie terapii wspomaganej robotycznie, wirtualnej rzeczywistości i terapii kognitywnej. Więcej o badaniu można przeczytać na stronie www.orsk.pl lub dzwoniąc pod numer telefonu 696 052 475. Znajdź na Facebooku Projekt SMART. Szpital imienia Degi w Poznaniu realizuje badania finansowane ze środków Agencji Badań Medycznych. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Onko Story. Agnieszka Trzeciakiewicz, witam Państwa. Pięknie, przed nami kolejne spotkanie z bohaterkami, bohaterami Onkostory. Swoją historię może nam opowiedzieć każdy, kto czuje potrzebę podzielenia się własnymi doświadczeniami na ścieżce leczenia lub też doświadczeniami towarzyszenia pacjentom na tej ścieżce. Słuchamy nie tylko pacjentów, również wybitnej klasy specjalistów, którzy radzą, pomagają. Nikt z moich gości nie straszy, a podnosi na duchu, bo rak nie równa się wyrok. Proszę pisać na onkostory@polskieradio.pl. Znanym i rozpoznawalnym w Polsce i za granicami naszego kraju jest zespół Dagadana. Ze mną w studiu wokalistka, multiinstrumentalistka Dagmara Gregorowicz, czyli połowa żeńskiego składu Dagadany. Witam cię pięknie. Dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy. Piosenka Kiedy zamknę oczy. O czym jest według ciebie? Na pierwszy rzut ucha można powiedzieć, że o śmierci, żeby tej śmierci się nie boimy. Ale najważniejsze jest to, żeby żyć tak, żeby niczego nie żałować i w każdych momentach, nawet tych ciemnych, które nam się wydają już takie nie do przejścia, jest szansa, żeby znaleźć coś dla siebie, znaleźć jakieś światło i także cieszyć się życiem, bo czy jest powiedziane, że cieszyć się życiem może tylko sławny, bogaty i zdrowy, może się nim też cieszyć sławny, bogaty i niezdrowy, ale także niesławny, niebogaty i chory. Ja tak też podchodzę do życia. Czasami oczywiście dopadają mnie jakieś doły, ale ogólnie mając takich przyjaciół, jakich mam, na szczęście mogę cieszyć się małymi, malutkimi rzeczami, tak jakby to było, jakby to był $1,000,000, które nagle otrzymuję. I wtedy no, życie jest dużo prostsze i w tych trudnych momentach, a też informacja o raku to był jakiś taki strzał, myślę, że ten cały arsenał, który mamy dookoła, powoduje, że mi było dosyć łatwo zrozumieć, co jest moim wrogiem, a ilu mam przyjaciół i sprzymierzeńców. I rzecz teoretycznie trudna stała się po prostu jakimś kolejnym wyzwaniem. No, nie ukrywam, że miałam po prostu także inne rzeczy, inne sytuacje, które spowodowały, że ten rak, to okazało się, że to jest jakaś tam pestka w tym wszystkim. Ty jesteś zadaniowa, czy bardziej rozkminiasz nieustannie, co będzie, co będzie? i to. Wiem, że trudno tak powiedzieć, że można mieć dwie natury, ale ja absolutnie mam dwie natury. Czasami ta rozkmina mnie dopada i wtedy, często to jest w nocy, mam po prostu napady paniki. I nie śpię całą noc, i trzęsę się, i znalazłam różne sposoby na to, żeby z tymi atakami paniki walczyć. Czasami się zastanawiam, z racji, że jestem też menadżerem w naszym zespole, często zadaję sobie ileś tam pytań do przodu, żeby przewidzieć różne scenariusze, co się może wydarzyć, żeby jak najmniej nam to utrudniało różne sytuacje. Ale jeśli chodzi o raka, to zdecydowanie byłam zadaniowa i tych rozkmin, co to może być, prawie, że nie było. Kiedy dowiedziałaś się, że nie wszystko jest w porządku? To było świeżo po wybuchu pełnoskalowej wojny. Siedziałam wtedy w Radiu 357, bo tam pracowałam. Przygotowywałam różne rzeczy dla kolegów z newsroomów, przygotowywałam bazę kontaktów. Mówimy o wojnie na Ukrainie. Tak. I ja wiedziałam, że się po prostu teraz będę siedzieć w radiu i to jednak grając w polsko-ukraińskim zespole już od prawie blisko 18 lat, mam po prostu olbrzymią sieć kontaktów i w tym momencie okazało się to wielkim skarbem. Więc wiedziałam, że muszę jak najwięcej pomagać. No i zamieszkałam w Warszawie u przyjaciół, tak żeby od rana do wieczora siedzieć w radiu i kontaktować się ze znajomymi w Ukrainie, którzy siedzą gdzieś w gruzach i taka wiadomość od dziennikarza może być krzepiąca dla nich najzwyczajniej w świecie. Przygotowywałam te materiały i zadzwoniła pani pielęgniarka. Ja pamiętałam jak dziś, kiedy byłam na badaniu u pana doktora, on mi robił biopsję. No, wiedziałam, że mam guzki. Wiedziałam o tym, że mam guzki na tarczycy od wielu lat. Ale w ogóle nie myślałam, że to może być coś jakiegoś niedobrego. Ale robiłaś sobie biopsję, tak? Co tak. Jakiś czas? Robiłam tą biopsję, miałam dłuższą przerwę, bo pierwszy raz poszłam do endokrynologa, to było na początku studiów, do jakiegoś prywatnego endokrynologa, to mówię, wie pan co, byłam nad morzem, tak siedziałam dłużej nad morzem i schudłam, mogłabym trochę jodu zacząć przyjmować. Nigdy nie byłam najchudsza, może nie byłam Miss Ameryki, ale też nie byłam jakąś super tęgą osobą, ale zawsze te boczki mi przeszkadzały i mały brzuszek, który jest bardzo charakterystyczny dla tych problemów tarczycowych i insulinopornościowych. No i mówię, no może znalazłam, może to jest złoty graal, może przyjmę jodu i będzie ekstra. A on mi wtedy powiedział, wie pani co, pani to ani sporty żadne, jod nie, lepiej niech panią ktoś, jeśli chodzi o rower, to niech panią ktoś pcha albo ciągnie, ale pani raczej nie schudnie. I dla mnie taka informacja wtedy, to ja wyszłam, pamiętam jak dziś, płakałam takimi, ja rzadko płaczę, takimi łzami wielkimi. Jak groch. A wtedy groch leciał wszędzie, na prawo, na lewo. Wsiadłam, pamiętam, za kierownicę, to było karygodne, ale jechałam i nic nie widziałam. Jechałam, wcisnęłam gaz do dechy i jechałam przed siebie. To był straszny wyrok, że ja nigdy nie schudnę, że ja będę źle wyglądać i tak dalej. I ja przestałam chodzić do endokrynologa wtedy. Przestałam chodzić, nie brałam tabletek przez jakieś 10-15 lat. Nie brałam tyroksyny, czegoś, co było kluczowe, żeby funkcjonować normalnie. Ja w ogóle się nie leczyłam, bo ja po prostu stwierdziłam, nie widziałam w tym sensu. I kiedy wreszcie zaczęłam chodzić do lekarzy, no to ktoś mi powiedział, że mam jakieś guzki, ale to spoko, guzki to nic nie znaczy. Wszyscy mają, trzeba polubić. Tak, to na luzie, ale nikt mi tak w dosadny sposób nie powiedział, że trzeba je kontrolować, że robić biopsję co jakieś pół roku, czy co rok. No i przyszła pandemia, ja w ogóle wtedy nie byłam u lekarza, tylko gdzieś tam sobie tam przepisywałam przez panią rodzinną doktor tabletki, które miałam brać, ale nikt mi nie sprawdzał guzków. Po pandemii powiedziałam sobie, okej, robimy porządek teraz ze sobą. A co się takiego stało, że po pandemii stwierdziłaś, robimy porządek? No takie, wiesz, odcięcie grubą kreską, nie mogliśmy się leczyć, a teraz ja będę fit i w ogóle, dobra, zabieramy się wpierw. Po dwóch latach. Wpierw jedziemy z tarczycą, potem sprawy ginekologiczne, po kolei będziemy wszystko robić, żeby wkraczamy zaraz w 40 rok życia, no to robimy porządki. Jestem od nowa. Zacznijmy od tarczycy. No, pan zrobił mi biopsję, mówi, a wie pani co, tutaj tak troszkę ciężko mi wejść w ten guzek, tutaj to panią widzę, że boli, to może następnym razem, a ja mówię, panie doktorze, jestem tutaj prywatnie, jestem muzykiem, myśli pan, że kolejne 3,5 stówki to dla mnie wydać, żebyśmy to zrobili na raty, to jest takie hop-siup? Nie, zróbmy teraz, niech pan tutaj dziabie mi te guzki. No i pan doktor podziabał i powiedział, że jeżeli będzie wszystko ok, to zadzwoni pani i powie, że umawiamy się na kolejną wizytę, wszystko ok. Ale jeżeli coś będzie nie w porządku, to powie, że ma pani przyjść do mnie w trybie szybszym. No i to był onkolog? I to, nie, to był endokrynolog. I pan zadzwonił do mnie, zadzwoniła pani pielęgniarka, powiedziała, że mam przyjść jak najprędzej do pana doktora. No to ja już wiedziałam, że to jest zła wiadomość. Siedziałam wtedy właśnie w radiu. Jutro o 13:00. A ja mam rano program, bo mieliśmy program wspierający Ukrainę wtedy. To pan doktor poczeka. No i pamiętam, wsiadłam po programie w auto, moje niezbyt super ekstra wypasione. Jechałam autostradą i gaz do dechy, żeby zdążyć. Przepisów nie łamałam, spokojnie, to auto za dużo nie wyciąga. No i przyjeżdżam jako ostatnia do tego lekarza. I on mówi, wie pani co, mam dwie wiadomości, dobrą i złą. Od której mam zacząć? I teraz nie wiem, czy od której zaczął. Chyba od tej złej. Od złej. Rak brodawkowaty tarczycy, złośliwy. A gdzie jest ta dobra wiadomość? Że szybko wykryty i jak usuniemy go prędko, to no to nie powinno być żadnych problemów, a jakby pani przyszła do mnie troszkę później, mogłyby być już przerzuty. Bo brodawkowaty jest taki najbardziej typowy i najspokojniejszy. Tak, i on jest taki, może to nie jest grypa, ale ja to potraktowałam, że to jest takie przeziębienie. Tak sobie powiedziałam. Dagmara, ty w ogóle nie powinnaś była wtedy prowadzić samochodu. Wiesz co, ja wielu rzeczy nie powinnam w życiu prowadzić, ale wtedy dla mnie to było tylko takie, mówię, no teraz powinno być takie pii, no mi, co jeszcze? Cały świat był po prostu skupiony na tym, że mam przyjaciółkę Danę w zespole i to jest moja kuma, jestem mamą chrzestną jej dziecka. Jej mąż wyjeżdża na wojnę dobrowolnie. I po dwóch tygodniach od tej informacji, która dla mnie już po prostu już większego absurdu w moim życiu nie ma. I mówię, to taka informacja jeszcze, że coś tutaj jest nie tak z tym zdrowiem. Mówię, no co jeszcze? Ja to traktowałam jako coś, co mi przeszkadza w realizowaniu pomocy przyjaciołom i ludziom. Ja powiedziałam panu doktorowi tak. Wie pan co? To teraz mnie pan posłucha. Ustalmy dwie rzeczy. Pan jest doktorem, tak? On tak słucha i patrzy na mnie, mówi tak. A pani jest menadżerką. A ja jestem muzykiem, jestem wokalistką i przede wszystkim jestem w polsko-ukraińskim zespole i mam super kontakty, pracuję w radiu i mogę teraz pomagać. I nie waham się tego powiedzieć, mogę pomagać teraz tysiącom osób. Więc ja teraz nie mam na to czasu, ale rozumiem, że to trzeba teraz zrobić. Więc pan się mną zajmie, bo jak pan się mną nie zajmie, ja będę pana teraz terroryzować. Trochę obróciłam to w żart, ale oczywiście mówiłam z drżącym głosem. No nie czarujmy się. Było to dla mnie trudne, żeby o tym mówić. Pan musi się mną zająć, a ja będę po prostu w tym momencie pomagać. Bo jak mi pan nie pomoże, to tylu ludziom nie pomożemy. To co pomoże mi pan? Mówi, pani jest niemożliwa. Ja daję pani numer telefonu do ordynatora szpitala, który panią będzie kroił. W Poznaniu. W Poznaniu, pan profesor Maciej Biczysko. Ja do niego zadzwoniłam i właściwie mu powiedziałam to samo, że pan mi musi pomóc, bo ja na to nie mam czasu, więc na pana spycham tą odpowiedzialność. Poszłam do niego na badania takie. Też mówię, że trochę się stresuję, bo jestem wokalistką i to jest jednak przy krtani. No więc potem wizytę u foniatry, czy mogą mnie zoperować, czy inaczej, czy mogą. Móc to mogą, ale czy nie uszkodzą głosu. No mówią, że no raczej nie powinno być, ale no wie pani, musi pani wiedzieć, że czasami są powikłania. To ja powiedziałam, dobra, no rżniemy, no po prostu trudno. Przed nami było ileś koncertów pomocowych dla Ukrainy. Koniec końców wyszło tak, że operacja nie była w pierwszym planowanym terminie, bo miałam COVID. Więc kaszląc trudno by było mnie operować. Więc jeszcze kolejna komplikacja. To chodziło o czas. I teraz tu stawiamy kropkę, bo muszę zadać ci to pytanie, zanim zaprosimy do studia ważną osobę. Tak. Zgodnie z tradycją i rytmem tej audycji. Czy potrzebowałaś obok siebie kogoś, kto towarzyszyłby ci w tym działaniu? Rodziny, przyjaciółki? Ja od samego początku odrzucałam pomoc w głowie mojej. I chciałam po prostu, nie chciałam obarczać moich przyjaciół i mojej rodziny tym, dlatego, znaczy dla mnie takim największym przeżyciem było to, że przed nami była trasa pomocowa, A ja musiałam, wiedziałam, że na tej trasie nie będę śpiewać i mamy część utworów, które gramy do klika, czyli jest jednak, jest metronom, więc można zrobić tak, żeby różne ślady gdzieś w tle leciały, tak dograne skrzypce i tak dalej, więc można było też dograć wokal. Więc poszłam do studia nagrać swój wokal, który na tej trasie pomocowej leciał i ja na niektórych koncertach mnie nie było, na niektórych byłam i na samym początku mówiłam, że dzisiaj będą państwo słyszeli mój wokal z puszki, czyli z komputera, no bo miałam operację, proszę się leczyć, ale koncert jest pomocowy, więc proszę nie zwracać kasy za bilety, bo najzwyczajniej państwu nie wypada tego zrobić. Ja lubiłam obracać wiele rzeczy w żart. Ale dużo cię to kosztowało. Najwięcej kosztowało mnie to nagranie w studiu, kiedy nagrywałam... Nie wiedziałam, czy mi tego głos mnie uszkodzą. I nie wiedziałaś, czy to nie będą ostatnie momenty. Tak. I po prostu nagrywałam już po tym COVID-zie, więc jeszcze byłam wkurzona, że teraz może to jest moje ostatnie nagranie i nagrywasz wokal i mówisz, cholera, jeszcze kaszle. Więc to było trudne. No ale wiedziałam, że mam po prostu dookoła wielu ludzi, którzy mają... słyszałam, że to nie jest koniec świata, to nie jest wyrok i wiele ludzi to po prostu przechodzi spoko, ale wtedy sobie pozwoliłam trochę na płacz. Trzeba się przede wszystkim zaopiekować sobą. Tak, zaopiekowałam się sobą i teraz tak głośno, tak wysoko mówię, ale dałam sobie też wtedy takie przyzwolenie na to, żeby mówić ludziom dookoła, czego potrzebuję. Mhm. Tak jak było, jak się wojna zaczęła, mówię, że to potrzebuję tego i tego. Umyj mi koleżanko podłogę, koleżanka, która pracowała w ministerstwie, w jakimś tam ministerstwie środowiska i miała ekstra pracę, przychodziła do mnie do mieszkania i myła mi podłogę. Bo nie byłaś w stanie. Bo nie byłam w stanie przy leczeniu. Wiedziałam, że swoje siły po prostu, jak widziałam, że coś mogę zrobić i to przełoży się, takie działanie przełoży się na pomoc iluś tam ludziom i tak dalej, no to jakimiś pierdołami może zająć się ktoś inny. I trzeba po prostu nazywać rzeczy po imieniu. Jest bardzo dużo rzeczy w życiu, które są mało istotne i my się na nich skupiamy i boimy się po prostu powiedzieć, że czegoś potrzebujemy. A ty potrzebowałaś przyjaciół. I teraz tak, przyjaciółka jest najlepszym oparciem. Tak mi powiedziałaś przez telefon, jak rozmawiałyśmy któregoś razu, umawiając się na audycję już od dłuższego czasu. A zatem, drodzy państwo, zgodnie z rytmem, teraz Dagmarę zostawiam ze słuchaczami i idę po przyjaciółkę, która jest zawsze najlepszym oparciem i lekarstwem. Onko Story. Witamy w studio. Jeszcze? To teraz już działa. Witamy w studio Danę Winnicką, drugą żeńską połowę zespołu Dagadana. No i to najważniejsze oparcie Dagmary. Witam cię pięknie. Chodź dobry bliżej wieczór tutaj do nas. Jesteście prawie od 18 lat w zespole. Trochę więcej niż zjedzenie przysłowiowej beczki soli z kimś drugim. Powiem, że znam Dagmarę bardzo, bardzo dobrze. Ale to jest taka osoba, która nigdy mi nie przestaje zaskakiwać w pozytywnym znaczeniu tego słowa i uważam nasze spotkania, naszą przyjaźń wielkim błogosławieństwem. Teraz obracając na całe życie, gdzie jesteśmy, co robimy, kim jesteśmy, to wszystko jest absolutnie czymś niesamowitym, pięknym. I tak jak ty mówisz o tej soli w tym przysłowie, to ja bym powiedziała, że nasza przyjaźń jest błogosławieństwem i piękną przygodą. Ja w 17 roku musiała się pożegnać swoją mamą, która nie wygrała walki i to była sytuacja z wyrokiem już bardzo, bardzo solidnym, ale tą informację totalnie wyparłam. Wyparłam z... jakby z siebie nie mogła w to uwierzyć i zawsze miała w środku nadzieję, że mimo wszystko, mimo tych wszystkich rzeczy, które mówią, się uda. Ale to są byli nieporównywalne historie, bo tam już naprawdę był bardzo gruby kaliber. Więc pamiętam jak dziś ten moment, jak Daga oznajmiła nas z taką lekkością, mniej więcej o tym, że idę na kawkę, że ona dzisiaj musi szybciej trochę skończyć nasze przygotowania do porannego programu, bo spieszy się do doktora, bo ma raka. No i co tam robimy dalej w następnym jakby... I ta informacja. Tak między innym, tak. No bo sobie tutaj... I każę, jak... No i pamiętam, że to naprawdę był jak grom pośród jasnego nieba. Tutaj wojna. Miałam w domu 7 uchodźców. Gotujemy codziennie program, który wychodził o 9 nad ranem. Więc spimy po 3 godziny. I Daga to między innym tak mówię. I... Tak, jak ona i powiedziała, tak samo ona podeszła do tej choroby, że dobra, dobra, tutaj rak, ale są ważniejsze sprawy. I mimo tego, że miała zaznaczony jakby termin operacji, a przez COVID-a, który ode mnie w domu podcierpnęła od ludzi, którzy w niej mieszkali, ta operacja musiała być przeniesiona. I mieliśmy już ustawioną trasę, tutaj Daga wcześniej wspominała te wszystkie momenty. No to powiedziała, że słuchajcie, to ja tak na dwóch koncertach nie pojawię się. W piątek mam zabieg, we wtorek będę już grać z wami koncert. My taki, co? Słuchamy? Przecież ty masz rak. Ty musisz do tego poważnie podejść. W ogóle ja powiedziała jej, że muzyka muzykою, zespół, jakoś zjawisko artystyczne mam, szczerze powiedziawszy, i to mogę powiedzieć, gdzieś, mimo to, że to jest sprawa naszego życia, mi wszystko, w ogóle nie ma nic znaczenia. Mi ważne, żeby ty byłaś zdrowa i żywa. A całe te wszystkie niuanse, koncerty, wszystko mija, więc jakby... No ale Daga była nie do złamania. I ja uważam, że w pewnym sensie ta sytuacja z jej takim skupieniem na pomaganiu, na byciu potrzebnym, to było rodzajem terapii, która pomogła... Lekkie wyparcie trochę. To było nie lekkie wyparcie, to było 100% wyparcie, że rak tutaj jest gdzieś tak na marginesie, a tutaj są ważne sprawy. I w sumie taki minął rok i dopiero po roku ja zobaczyła po Dadze, że... Z niej zszedł ten entuzjazm takiego dewalgowania, można tak powiedzieć, swojej choroby, postawienia do niej. I nagle ona uświadomiła i wtedy tak jakby usiadła z tym wszystkim. Że cały rok szła na takich oparach, że w ogóle nic nie zwracała uwagi. Wypierałaś to ciebie. Totalnie wypierała i ja z własnej perspektywy powiem, że ja to rozumiem. Ja tak samo wypierała informacje na przykład o swojej mamie. A znając też, jak to jest, starała się być taka delikatna, bo nigdy nie wiesz, co dla człowieka może być dobre w tym czy innym momencie. Czego potrzebuje. Czy on może potrzebować przestrzeni, oddechu, czy chce być z kimś, czy odwrotnie, chce zapomnieć się. Więc jakby proponowała różne opcje, co ty chcesz. Ale Daga zawsze w tym momencie była skupiona na pracy i wtedy aktywnie działamy. Mogę powiedzieć, że teraz zlatamy i cieszymy się, że wszystko się udało, ale dociera, co właśnie przeżyliśmy, co jakby w tym momencie to był bieg. Bieg bez przestanków. Ja w ogóle bardzo wam dziękuję, że zdecydowałyście się na to spotkanie i rozmowę, dlatego, że ona jest bardzo ważna też dla naszych słuchaczy, którzy doświadczają podobnych historii innych, bo każda jest inna, może podobnych emocji, może podobnych potrzeb i potrzebują informacji, kierunku, jak można, jak się ludzie zachowują. Każdy ma swoją własną ważną potrzebę w zetknięciu z tą chorobą. Dagmara, jak zareagowała twoja rodzina? Czy ty chciałaś w ogóle powiedzieć rodzicom? Ja mam najwspanialszych rodziców na świecie. Przepraszam, że jeżeli ktoś to słyszy i myśli, że jego są wspanialsi, to ja powiem, że moi są jeszcze bardziej wspaniali. Bardzo was przepraszam. Moi rodzice bardzo mnie wspierali i na szczęście nie było, przynajmniej mi tego nie pokazali, bo ja się obawiałam, że po prostu będę musiała uspokajać własnych rodziców w tym wszystkim. Że zamiast zająć się własną chorobą, będziesz musiała jeszcze myśleć. Tak, tego się trochę bałam. Jak leczyć rodziców z emocji. Ale no, nie gadałam z nimi na ten temat, jak oni to przeżywali, bo oczywiście przeżywali to sami z sobą i widać, że ich to mocno dotknęło. Ale byli bardzo wspierający, tylko podkreślali, żebym też uważała na siebie, ale wiedzieli, że jeżeli ktoś mi zabierze moje życie na scenie, czy też życie dla innych ludzi, bo ja kocham ludzi. No, to cię nakręca. To mnie nakręca na maksa. No to wtedy ja będę gasnąć i nie będę miała siły do jakiegokolwiek tam działania. Oczywiście w większości momentów przesadzałam, bo zamiast odpoczywać, no to leciałam na rozdanie fryderyków. Ale jak mogłam to przegapić, no Holender. Moi rodzice byli bardzo wspierający, nadal są w ogóle wspierającym małżeństwem. Zawsze byli i ten zespół też by w ogóle nie funkcjonował, gdyby nie wsparcie naszych wszystkich rodziców. I myślę, że nasze więzy się zacieśniły. Zaczęliśmy więcej z sobą przebywać z chęci przebywania ze sobą, a nie z takiej po prostu normalnej tradycji i tak dalej. Mhm. Myślę, że zaczęliśmy rozmawiać na bardziej poważne tematy, zdecydowanie. I to ewoluuje do dziś i na naszej nowej płycie będzie dużo też takich rozważań na ten temat, co jest najważniejsze w życiu, że też ta rozmowa, że rozmowy nie należy odkładać i rozmowy o rzeczach trudnych, co się w nas dzieje, nie należy odkładać. Ja myślę, że to był też taki początek tego, żebyśmy rozmawiali częściej na poważne tematy, a nie tylko tematy błahe. Czy ty potrzebowałaś, żeby przy takiej rozmowie z lekarzem ktoś z tobą był? Czy... Ja mam swój sposób na to. Aha. I to nie tylko tyczy się lekarzy, ale czasami już jakichś technicznych spraw. No powiedzmy sobie szczerze, tutaj to jest techniczna sprawa, kiedy rozmowa z lekarzem. Jest wielu techniczna, ale też emocjonalna, no bo to dotyczy twojego ciała. W których ty nie rozumiesz, mimo że byłaś dobra z biologii i chciałaś pójść na medycynę, no to wiele rzeczy jednak coś jest jakiś nowych. Więc ja się pytałam lekarza, czy mogę włączyć dyktafon, bo obawiam się, że teraz jestem w emocjach i że część rzeczy zapomnę. No, też lubię sobie notować, ale są rzeczy, do których będę chciała wrócić. Będę wkurzona, że nie zapisałam tej rozmowy. I tu jest informacja dla słuchaczy, bardzo ważna. To jest jedna z najlepszych metod rozmowy przy okazji spotkania z lekarzem onkologiem. Zapisywać, czy mieć dyktafon ze sobą, żeby nikt nie umknęło. Tak. Bo w emocjach jesteś w stanie zapomnieć po prostu bardzo, bardzo dużo, ale jak nie 3/4, a padają czasami kluczowe rzeczy, które lekarzowi wydają się po prostu normalne, zwyczajne, a dla nas są czymś nowym. Moją metodą na walkę ze stresem jest obracanie czegoś w żart, bądź też w ogóle dodawanie dawki humoru. I ja całe szczęście natrafiłam na pana doktora Macieja Biczysko, który tym humorem to on w ogóle też żyje. Więc trafił swój na swego. Ja mu pokazuję swój kalendarz. On mówi, no widzę, że pani jest bardziej zajęta niż ordynator szpitala. Ja mówię, no to pan może zostanie moim sekretarzem w takim razie. Płakałam też u niego, ale to były łzy przez śmiech i to bardzo mi pomogło. Ja powiem szczerze, że wtedy w sumie do dziś my jesteśmy na bieżąco z wszystkimi naszymi wizytami, kto gdzie chodzi, nawet od testy, nie wiem. W ogóle cały czas rozmawiamy, codziennie, może nie, czasami nie rozmawiamy, ale generalnie jesteśmy na bieżąco. Wtedy nie było takiego pomysłu, żeby iść, bo mieliśmy wtedy początek tej trasy koncertowej, a w ogóle przypomnę, że była w takim momencie, kiedy mój mąż wyjechał, ja była sama z dzieckiem i to wszystko też było często na początku oparte o logistykę. Wyjechał na wojnę jako ochotnik. Nie wyjechał do pracy sobie, tak, tylko... wyjechał na wojnę. I mogło się dziać wszystko. Powiem, że pierwszych pół roku w ogóle tak wspominam trochę jak w tumanie. Po prostu wojna, potem Dagi Rak. Ja pamiętam, jak szła pomalu, taka cała rozszczęsiona. I typu tak patrzyła w niebo i pytała się, no co jeszcze? Ale było jeszcze parę ciekawych wydarzeń, ale to już na inne programy. Czyli naprawdę tych pół roku były takimi bardzo wyjątkowymi wyjątkowo trudnym i po prostu wszystko w jednym momencie. I do tego ten permanentny strach. Do momentu, kiedy ja pierwszy raz pojechała w Ukrainę, a było to w czerwcu, to żyjąc w tych wiadomościach, ty sobie to tak wyobrażasz w 100 razy straszniej, niż jest tak naprawdę. Dopiero jak pierwszy raz pojechała w Ukrainę, była, prawda, w zachodniej Ukrainie, gdzie było spokojniej i jakoś wtedy było dużo, dużo lepiej, ale widzę, że te problemy stopniowo przychodzą. To wtedy trochę się uspokoiła w sensie Ukrainy, że tam można żyć, że to nie jest aż jakby tak straszne. Potem jakoś też udało się z operacją, został głos, więc dostaliśmy dużo takich jakby pozytywów nawet, bo i zdrowotnych. Więc nie chodziła z Dagą wtedy do doktorów, ale cały czas... Ty Wrocław, Dagmara, Poznań. Tak, ale cały czas byliśmy na lądziach na bieżąco. I no byliśmy wtedy bardzo wszyscy pogubieni. Tak mogłaby określić ten taki czas, że to był 4 miesiące kumulacji bardzo strasznych różnych wiadomości z wielką niepewną. Pamiętam, że byliśmy tak zestresowani, ja mogę mówić, że była strasznie zestresowana, jak dalej będzie wyglądać nasze życie, na ile się rozszerzy wojna. Co chwilę dochodzili informacji, każdy Ukrainiec już w tej wojnie stracił bliskie osoby. Więc to łącznie z rakiem, z tym wszystkim powodowało, że byliśmy w takim czarnym wirze. Operacja. Ja się śmieję, bo wiesz, co mi pierwsze przychodzi do głowy? Mów. To jest śmieszna rzecz. Lądujesz na tym oddziale. I ląduję na oddziale, miałam bardzo fajne dziewczyny, które musiałam, jedną koleżankę to musiałam uspokajać, bo tam byli po prostu wszyscy przeżywali bardziej niż ja. I to wszyscy byli chorzy na raka tarczycy. Tak, tak, tak. I przeżywali, że po prostu, o Jezus, co to będzie? O tutaj, a tu mam, ja mam w pracy tak, tutaj ten mój pracodawca mnie nie rozumie. Najchętniej to bym chciał, żebym jutro poszła do pracy. A to może pół roku sobie zrobię ten, dostanę z zwolnienie, to tam 2 miesiące na pewno nie będę szła do pracy, bo tak powiedział mi doktor, żebym odpoczywała, a może mnie wywalą z roboty. No więc ja się zajmowałam głównie na tej sali uspokajaniem tych koleżanek. Nie przeszkadzało ci to, ono ci nie wprawiało w takie rozedrganie, że już nie możesz tego słuchać, a chciałabyś się skupić na sobie? Bardziej mnie denerwowało to, że po prostu trajkotanie. No z tobie chciałabym może serial obejrzeć na chwilę, no ale wiadomo, że to są takie sytuacje, w których no trzeba to poprzeć i jakoś wesprzeć koleżanki. Ja się najbardziej śmiałam z tego, że jakaś babka w moim wieku, czyli wcale nie najstarszym, idzie sobie po operacji zrobić herbatę i idzie jakby, kurczę, miała z jakichś 8 dych. I mówię, no nie, no hello. Tak i ciągnie tą nogę za nogą i robi 2 metry w pół minuty. Tak sobie patrzę na nią i mówię, przecież ze mną tak nie będzie. Gdzie tam, nie? Co tutaj udają takich słabe uszy? No i dobra. Patrzysz sobie jeszcze, przypatrzysz sobie w lustro, jak nie masz tej szramy na szyi. No i sobie patrzę, mówię, no, ostatni raz ludzie tu narzekają, że mam jakieś zmarszczki, a tu będę pocięta. Więc popatrzę sobie na swoją piękną szyjkę. No, ale uznawajmy to tak, że czasami po prostu te różne blizny, to czasami jest taki... Może nawet tak jak będę się czuć jak mężczyzna, że będę jeszcze bardziej będę seksowna bardziej. Tak muszę sobie to wmawiać. No, jeszcze mówię, na co jestem uczulona, na co nie uczulona. Okazało się, że tam prawie zeszłam na tym stole, bo się zaczęłam bardziej czerwienić i puchnąć, bo na jakiś środek odkażający jednak lekko byłam uczulona. Wybudzają mnie, jeszcze żartuję, mówię, to dobre będą narkotyki? No najlepsze, proszę panią, najlepsze. U nas czyste i mimo, że ja jestem człowiekiem, który tych narkotyków nie próbował. Ja mówię, no to przynajmniej legalnie czegoś spróbuję. No i wybudzam się i boję się, czy ja w ogóle mogę się ruszyć, czy teraz mnie to nie porozrywa. No i przywieźli mnie do tego pokoju i tylko słyszę nad sobą panie, nie mogę się za bardzo ruszać, bo jeszcze jestem otępiała, ale poszarpana. I mówię, ja pierniczę, skończyło się moje boskie, piękne życie. Kiedyś to byłam piękna i młoda, a teraz będę poszarpana. O co chodziło? Poszarpaną to miałam piżamkę, którą mi założyli. Ale co może pomyśleć człowiek, którego kroili, ale poszarpana. Poszarpana. No więc panie mi tutaj sprawiły, no, tym to się bardziej martwiłam. Po chwili najważniejsze, czy będę mówić. No, i czekam, czy mogę mówić. I tak patrzę, no już może tam pani coś powiedzieć. I mówię, jasna choinka, mówię, czat. Czy będę śpiewać, to nie wiadomo, ale... Mówisz. Mówię, jest kic, no bo to jest pierwsza oznaka, jak się nie będzie mówić, no to już jest wiadomo, że coś jest nie teges. No więc zespół żartuje, że śpiewam dużo lepiej niż przed operacją. Cię żartuję. Ja uważam, że jakąś taką seksowną chrypkę masz teraz w głowie, no, nadszarpaną w skalpel. Ja myślę, że to nic się nie stało, żadnej chrypki nie przebyło, bo jest taka, jaka była. A tak para, seksowna chrypka brzmi dobrze. Ale seksowna szramka, która po prostu już prawie zanika, lekko, delikatnie coś widać. Państwo tego nie widzą, bo jesteśmy w radiu, ale tak od jakiegoś czasu, jak Dagmara opowiada, to ja usiłuję zza mikrofonu tak się dopatrzeć. No jest przypudrowana, bo dzisiaj rano miałyśmy nagrania w śniadaniówce. Ale nic nie widać. Nic nie widać. Jaka szrama. To natomiast na początku miałam oczywiście, bo opatrunek i miałam, kupiłam sobie, pamiętam jak gdzieś, kupiłam sobie za 300 jedwabny szal. Narkoza schodzi z ciebie, kilkugodzinna. No i co? Boże, chyba wolniej szłam do zrobić tą herbatę niż ona. Dwa razy. I mówię sobie, aha. I mówię, gdzie jest moja energia? Gdzie jest ta wtyczka? Hello, ktoś odciął prąd. I mówię sobie, aha, to może też tak być. To nie wiedziałam, że ja mam, naprawdę jestem wulkanem energii, się okazuje. A tutaj gdzieś mi to zabrali. Więc pozwoliłam sobie zrozumieć, że chyba w niedzielę, bo to był piątek, że chyba w niedzielę do Katowic nie dojadę do Krakowa nie dojadę na pierwszy koncert. A ty miałaś zamiar jechać na drugi dzień po operacji? Ja chciałam jechać we wtorek, bo no bo już od razu zrozumiałam, że to jest to Senada, pan Terminator. Ale? Ale zespół miał rację. No. Daj ku rację. Danusia. Ale w czwartek na koncert w Poznaniu już przybyła. W całej swojej okazałości. Tak było. I chciała śpiewać? No, nie, no śpiewać nie. Chciała. Móc nie można było. Ale jeszcze jakby Daga jest szalona, ale z rozsądkiem. Danusia, były takie momenty, że musiałaś ją hamować z przerażeniem, że kobieto, teraz ty, nie zespół, nie śpiewanie, teraz ty ukochaj siebie i się uspokój. No ja, to jest w ogóle sytuacja nawet nie tylko związana z rakiem, w ogóle hamowania Dagi to chyba moja druga specjalność. Bo to jest pracoholik, fan swojej sprawy i w ogóle człowiek, którego serce jest tak duże, że i chwili nie usiądzie, a nawet jak już wszystko będzie wszędzie dobrze, i tak się znajdzie ciekawa, piękna inicjatywa, albo ludzie, albo pomagania, i to od jakichś takich błogostek typu konsultacji, czy jakiegoś udzielenia kontaktu, kończąc tam, nie wiem, pozałatwienia butów dla kogoś tam. Pierwsze słowo, które w ogóle asocjuje z Dagą, to jest człowiek, który pomaga. To jest pierwsza rzecz i ona zawsze o sobie w ogóle nie myślę. Jest troszkę lepiej po tym, jak minął rok i troszkę odsapnęło, to problem jest taki, że Daga nie słucha też. Jest bardzo nieposłuszna. Lekarzy też nie słuchała? No lekarze trochę bardziej u niej mają ten autorytet. Troszkę mieli tam, no po prostu mieli stopień naukowy, no taki wysoki. Taki. Ale żeby tak nie było idealnie, szambo wybiło. No właśnie. Szambo wybiło i myślę, że zeszły rok przynajmniej no spora jego część. Bilo. To nic mi się nie chciało. Leżałam na kanapie i też myślę, że teraz no, w pewnym momencie mieliśmy mniej koncertów i teraz też nie mamy ich zbyt dużo, bo ich po prostu nie załatwiałam. Teraz jest ten moment, kiedy już się odbiłam od tego dna. Wytłumaczmy, co to jest to szambo. Po prostu zrozumiałam, że zrezygnowałam z terapii. Nagle po prostu miałam tak mega masakrę i cóż? I potem zrozumiałam, że należy, jeżeli w momencie, kiedy czujesz, że musisz odpuścić i chcesz położyć się na kanapie i odpoczywać, to zrób dla siebie. Dagmara, czy ty korzystałaś w czasie leczenia z psychoonkologa? Nie. Nie chciałaś, czy nie miałaś takiego pomysłu? Nie miałaś potrzeby? Nie, bo ja po prostu tyle się działo, że to w ogóle nie mieliśmy czasu spać, no prawie że. Czyli potem się też taką czkawką odbijało to, że tak naprawdę nie za bardzo zadbałaś sama o siebie. Tak. O twój organizm. Radzę każdemu, żeby jednak, że to był mój błąd, że nie byłam na terapii. Że zrezygnowałam. Ja nie wiem, czy mi był potrzebny psychoonkolog, Tego nie wiem. Ja myślę, że bardziej mi był potrzebny terapeuta, z którego... No, psychoonkolog to jakby jest również terapeutą. Pozdrawiam mojego pana terapeutę, do którego po prostu jednego dnia nie zadzwoniłam i nawet się nie pożegnałam, nie podziękowałam, ale to też był rodzaj wyparcia, który on pewnie doskonale wie, że takie sytuacje się dzieją, że pacjenci po prostu nie dzwonią drugi raz i trzeci i w ogóle potem milkną. Więc pozdrawiam pana Jacka. Dziewczyny, czy spotkałyście się w czasie tego leczenia twojego i później z takimi terminami jak hasła raka trzeba polubić, albo z rakiem trzeba walczyć, albo go oswoić? Nie. Dana, to pamiętasz, czy myśmy na ten temat jakoś rozmawiały? Jak z mamą przechodziłyśmy tą sytuację z rakiem, to nie było powiedziane jej, tylko ona powiedziała, że ona podchodzi do tej choroby jak do daru. I w sytuacji mojej mamy takie było świadome pogodzenia i przygotowania do odejścia. I ona do tego podchodziła totalnie świadomie i nas do tego, właśnie ona też starała się być dla nas swojego rodzaju, nie wiem, psychoterapeutą, że bardzo do tego spokojnie i z pokorą podchodziła. To was bardziej przygotowywała na to? Tak, ale ja zrozumiałam, że do takiej rzeczy nie można nigdy się przygotować. I rak staje się na tyle częstym zjawiskiem. Wokół mnóstwo naszych znajomych teraz walczą z rakiem. Ale mi się osobiście nie podoba to słowo walki. W ogóle staram się z swojego słownictwa, nawet codziennego, zabierać takie słowo jak martwię się, czy takiego rodzaju, bo nie podoba się mi korzeń tych słów. Walczyć to może lekarz o pacjenta, bo ma narzędzia, a pacjent, pacjentka ma po prostu zadbać o swój dobrostan. Przede wszystkim podchodzić też do tego, że jesteśmy nie tylko materią, a też jesteśmy duchem. I jeżeli ty patrzysz na siebie, czy na osobę, która chorująca w tym całokształcie, między innym, ostatnie słowa mojej mamy. Najważniejsze – nie zgubić całości. I to jest ta fraza, która bardzo głęboko weszła do mnie w serce. Ja cały czas rozmyślam o jej treści, o jej mocy. I w tym kontekście, że choroba rak to nie jest tylko choroba, po pierwsze, to nie jest wyrok i to nie jest tylko choroba natury takiej fizycznej. Mi się wydaje, że przede wszystkim dla ludzi, którzy cierpią na tę chorobę, ja by poprosiła, żeby oni uwierzyli w to, że im się uda, bo jeżeli będzie nastawienie i wiara, to ono po pierwsze nie zaszkodzi, a po drugie na pewno pomoże w tym procesie. W żadnym wypadku nie walki, tylko w procesie uzdrawiania. Przypomina mi się, że chyba ktoś się mnie pytał, czy w szpitalu, ale jak przez mgłę, czy chcę rozmawiać z psychologiem, ale nie dam się pokroić za to. Już mnie raz pokroili. Co mnie trzymało, bo to też temat wiary jest bardzo istotny. Gdzieś to usłyszałam, to jest jednak zlepek różnych informacji, które przemiliłam w sobie, że nie chcę nienawidzić raka, tylko chcę go pokochać, bo to jest część mnie. I ja to powtarzam swoim siostrzeńcom, którzy mają atopowe zapalenie skóry, że mają swoją rączkę głaskać i mówić: kocham cię, moja rączko, bo kto jej powie to, kto ją pokocha najbardziej? My musimy kochać swoje ciało. Więc ja pamiętam, że ja też głaskałam swoją szyję, głaskałam swoją tarczycę fizycznie i mówiłam: kocham cię. Wiem, że jesteś też częścią mnie. Nazywałam cię Raczysko, ja cię nazywam Raczkiem, Rakusiem. Po prostu jesteś częścią mnie i coś spowodowało mój tryb życia, mój różne rzeczy, pewnie to, co gdzieś tam zjadłam, czegoś nie zjadłam. Coś przeżyłam. Emocje skumulowała w ciele. Tak. Czy ja się wypieram tego, co się działo wcześniej? Miałam wspaniałe życie i mam nadal wspaniałe życie. Tylko pamiętam, że jednego żałowałam, jadąc tam tym autem po autostradzie szybko. Mówię tak, no cóż, zwiedziłam świat, mam fantastycznych przyjaciół, śpiewam, występuję na scenie, daję radość innym i też mi to daje radość. Jedyne, czego nie mam w życiu, to nie mam faceta i wielkiej miłości. Tego nie przeżyłam. I kurczę, no hello, Panie Boże, jeszcze to muszę odhaczyć, ale jeżeli jest Twoja wola inna, no to niech się tak dzieje, bo ja jestem gotowa. Jakby mnie ktoś wtedy spytał, czy jestem gotowa, jeżeli by się potoczyło jakoś inaczej podczas tej operacji przez przypadek i by się ktoś wywalił i tym nożem mnie tam pochlastał, powiedziałam, dobrze, jeżeli to jest ostatni dzień mojego życia, oczywiście teraz widzę, że to była przesada, ale byłam pogodzona z każdą ewentualnością i to bardzo dużo mi dało i właśnie to mówienie sobie, że ty, Raczku, kochany, to też jesteś kochaną, czy to jest też część mnie. To nie jest jakiś obcy, tylko to jest część mnie. I trzeba się nim, swoim ciałem zaopiekować. Tak. Dobrze, że to zrozumiałaś chociaż po roku, bo przez ten pierwszy rok to tak nie bardzo się opiekowałaś tym swoim życiem. Dopuściłam do siebie to, że jeżeli organizm mi mówi, że ja chcę się położyć i chcę spać, to ja to muszę zrobić i ja sobie na to pozwoliłam. Chociaż wiem, że ucierpiał mój zespół i może nie mieliśmy tyle koncertów, ale teraz się dźwigam z tego i teraz mi się chce, bo wtedy mi się po prostu nie chciało. No jak widzicie, jesteśmy bardzo cierpiący. My nie mamy gdzie żyć, jeść i w ogóle. I co jest ciekawe, nasz zespół ma 17 lat, by teraz poleciło, bo ja jestem w matematyce tutaj zespołowej ważnym. To jest moja sztuczka. Żyliśmy bez Dagadany. I będziemy żyć, jakby tutaj jest najważniejsze to, co ja mówiła, że mi wszystko jedno, jakby Dagadana to jest tylko jedna z czynów, ale każdy z nas jest człowiekiem i to jest pierwsze, a potem już cała reszta, więc próbowała ten message donieść, wszystko się dzieje tak, jak się ma dziać w swoim tempie i cały czas uczymy się i to jest ważny proces. I wracając też do takiej klamry, też początku, że najważniejsze to też jest przeżywać ten moment tu i teraz, cieszyć się rzeczmi, które mamy wokół, być za nich wdzięczny. A jak pokazuje praktyka, sposobów do odejścia jest 1001 sposób. I dlaczego moja mama też tak mówiła o tym, że to jest dar? Bo kiedy człowiek dostaje diagnoz, czy on będzie czy bardziej, czy mniej sukcesywny, każdy myśli o śmierci. Każdy ten jakby wątek przymierza na siebie bardziej niż osoba, która żyje normalnym życiem i nie dostała diagnozu. I to jest wielki dar, bo wtedy zaczynasz doceniać życie z innej perspektywy. Widzisz inaczej. Widzisz inaczej, pozbywasz się tego szczuraciego napędu, spraw śmiesznych, tych problemów. Wszystko w ogóle staje się w innej hierarchii. Zostają te najważniejsze rzeczy. Dagmara, czy ty masz zamiar zacząć słuchać tej mądrej kobiety? Tak, właśnie jej słucham. Fajne, może fajne rzeczy mówi. I teraz mi się przypomniała nasza piosenka Inaczej, która właśnie o tym mówi, że to, co dziś znam, pozwala usiąść i trwać, dotknąć, znów patrzeć inaczej. Pozwala nam słyszeć ciebie inaczej i też siebie inaczej. Więc mamy bardzo wiele rzeczy i jak się tak na chwilę zatrzymamy, a to był moment na pewno zatrzymania po jakiejś chwili, no to widzę, że mam po prostu czaderskie życie i mam wielu przyjaciół, do których warto się odzywać i warto ich prosić o pomoc. I to jest mój największy skarb i potencjał, który potem pozwolił mi i pozwala teraz znowu napędzić tą maszynę. Która musiała się na chwilę zatrzymać. Która musiała się na chwilę zatrzymać i na chwilkę po prostu odpocząć. Na jakim etapie zdrowienia jesteś? Ja lubię to pojęcie, takie sobie ukułam. Jest etap chorowania, ale potem jest ścieżka zdrowienia. Tak, mój pan endokrynolog jest boski, bo jak idę do niego, to mówi, sprawdza, on ma taki dystyngowany pan, sprawdza, tam robi mi USG i mówi, loża czysta, prawa, loża lewa czysta. Więc czuję się, jakbym była taką arystokratką, damą, która sprawdza swoją lożę i mam dwie czyste loże, więc jest czysto, ładnie, wszystko okej. Teraz może trochę popracuję nad tą wagą, popracuję, żeby jeść mniej słodyczy i już będzie w ogóle super. Czy ty też dostałaś informacje o diecie dla osoby, dla pacjentki onkologicznej? Czego nie warto jeść? Nie mówili mi tego tak w szpitalu, jak mówili mi przyjaciele i jacyś dietetycy, no, że rak bardzo lubi cukier. Gluten. Tak, ja lubię też cukier i lubię gluten, więc ja myślę, że po prostu ten rak to był mój trochę przyjaciel taki. Macie podobne gusta. Mamy podobne gusta. No. No, zawsze można jakoś tam z nim porozmawiać. Moje drogie, co byście powiedziały naszym słuchaczkom, słuchaczom, rodzinom towarzyszącym, tak od siebie? Obie jesteście doświadczone na tej ścieżce leczenia. Każda inaczej. Ja bym powiedziała, żeby właśnie pokochały i zrozumiały, że to jest część ciebie, część twojego ciała. Żeby mówić swojemu ciału, kocham cię. Kocham cię, nieważne jakie jesteś, to jest podstawa do tego, żeby przechodzić przez tą chorobę. To było dla mnie najważniejsze, żeby nie nienawidzić siebie, nienawidzić tej części ciała, którą trzeba zwalczyć. Po prostu To chyba było najważniejsze, a jeśli chodzi o moich bliskich i waszych bliskich, nie bójcie się z nimi rozmawiać, nie bójcie się ich o coś poprosić, ale także nie bójcie się dziękować im za to, co było, co jest, i wdzięczność to jest coś, co też pomaga dostrzec, ile mamy. Dagmara Gregorowicz, Dana Winnicka. Ja by chciała przytulić każdego z was tak wirtualnie przez ten mikrofon, każdego, kto teraz leczy się, żeby on nie czuł się samotnym nigdy. I pamiętał, że nigdy nie jesteśmy samotni. Nawet kiedy nie ma nikogo wokół, zawsze mamy siebie przy sobie. I też z miłością pomyśleli o tych miejscach, w których zagościł was rak. Też postarać się jakoś siebie ukochać i pamiętać, że jesteśmy całością ciała i z duchem, i każdy ma różne sposoby. Ja jestem chrześcijanką i dla mnie bardzo pomocne w ogóle jest w różne momenty oddawać się, że nie kluczowo trzymać się, że wszystko, no ty jesteś taki decyzyjny i po prostu zwalczysz wszystko. Czasami po prostu niech się dzieje wola twoja, postawić się do tego z taką jakby pokorą. Będzie lżej? Mi bardzo osobiście to pomagało. Też pamiętać o takich rzeczach, że nic nie stoi w jednym miejscu, że wszystko jest w procesie trwania. Tak samo i wasza choroba zginie, zniknie. I wierzyć też w to. Szczera wiara to na pewno będzie pomagać w leczeniu, w osiągnięciu zdrowienia. I pamiętać, że tak jak choroba się zmienia, tak zmienia się medycyna, idzie do przodu i te badania i metody leczenia zmieniają się w tej chwili. Właśnie, że niemalże. Jest jedna ścieżka. Jakby znam też inne sytuacje i historie ludzi, którzy nie szli tylko jedną ścieżką, które łączyli i medycynę tradycyjną z nietradycyjną. Boże broń, tutaj w żadnym wypadku nie mówię, że na przykład pójść tylko w jedną ścieżkę. Nie. Mi się wydaje, że świat jest pełen różnych rozwiązań. I w żadnym wypadku ja bym osobiście nie skreślała jednych z ścieżek. Łączyć ich i szukać idealne rozwiązania dla siebie. Ostatnio spotkala swojego znajomego Brazylijczyka, który leczył się też częstotliwościami i sukcesywnie udało mu się zwalczyć rak kości. Nie promuję żadnego z wariantów, tylko myślę, że otwarty umysł i wiara w siebie to jest ta rzecz, która pomoże wam osiągnąć zdrowienie. Nie zamykajcie się. I jeszcze na koniec chciałam tylko powiedzieć do tych, którzy mają przyjaciół, którzy są chorzy i boją się do nich odezwać, bo to jest strach, który paraliżuje 98% ludzi. Nie wiedzą, co powiedzieć, jak zadzwonić, w ogóle jak rozpocząć rozmowę. Po prostu zadzwońcie i powiedzcie: jestem dla ciebie. Jak mogę ci w tym towarzyszyć, czy czegoś potrzebujesz? Po jakimś czasie dużo się do mnie odezwało ludzi, że nie wiedziało, co ma zrobić, czy ma się odezwać, czy nie wiedzieli, co, jak się odezwać. A ja wtedy potrzebowałam ludzi. Więc pomyślmy sobie, czy ten nasz telefon jest bardziej straszny, czy to, co przeżywa ta druga osoba. Można nawet prosto zadzwonić, porozmawiać, nawet nie mówić, że chcesz pomagać, bo często właśnie takie telefony, kiedy ty pytasz się, w jaki sposób potrzebujesz pomocy, mogą też krępować inną osobę. Tak. A prosto zadzwonić, spytać, jak masz nastrój, co robiłeś. Albo opowiedzieć, co tam u tej osoby się dzieje najzwyczajniej w świecie, tak. Że się zakochała, albo... Żeby odciągnąć myśli. Chcemy normalności. Dagmara Gregorowicz, Dana Winnicka, zespół Dagadana. Dziękuję wam pięknie, dziewczyny. Ludzie. Zapraszamy do reklamy. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór swoich ulubionych piw w supercenie.